ستاپ مخرو خنتو العالم ندي زارت شان نبي محمد مصطفى كل دي جنان صفات ندي زارت شان نبي محمد مصطفى ستاپ مخرو خنتو العالم ندي زارت شان نبي محمد مصطفى كل دي جنان صفات ندي زارت شان نبي محمد مصطفى ستوري ديوا حسن دا حيران دي طول ستوري ديوا حسن دا حيران دي طول مرسبور ميد كدي سالان ندي زارت شان نبي محمد مصطفى المرسبور ميد كدي سالان ندي زارت شان نبي محمد مصطفى ستاپ مخرو خنتو العالم ندي زارت شان نبي محمد مصطفى كل دي جنان صفات ندي زارت شان نبي محمد مصطفى ستادم شول دي گلها خوچه ستادم شول دي گلها خوچه لار بر دنیا کے انوار ندی زارت شان نبی محمد مصطفى لار بر دنیا کے انوار ندی زارت شان نبی محمد مصطفى ستاپ مخرو خنتو العالم ندی زارت شان نبی محمد مصطفى کل دی جنان صفات ندی زارت شان نبی محمد مصطفى اهل تکا یوسف سگوتی پریشولی اهل تکا یوسف سگوتی پریشولی تا تا بیا کلم کلم درزلو ندی زارت شان نبی محمد مصطفى تا تا بیا کلم کلم درزلو ندی زارت شان نبی محمد مصطفى ستاپ مخرو خنتو العالم ندی زارت شان نبی محمد مصطفى کل دی جنان صفات ندی زارت شان نبی محمد مصطفى گوری چیلا ورایستا عجیب جمال گوری چیلا ورایستا عجیب جمال پڑ مخی پرتس رس بین گولو ندی زارت شان نبی محمد مصطفى ستاپ مخرو خنتو العالم ندی زارت شان نبی محمد مصطفى کل دی جنان صفات ندی زارت شان نبی محمد مصطفى ستا چه امت شلو بندا حمید ستا چه امت شلو بندا حمید خدای تا حمید کڑی دل شکر ندی زارت شان نبی محمد مصطفى زارت شان نبی محمد مصطفى ستاپ مخرو خنتو العالم ندی زارت شان نبی محمد مصطفى کل دی جنان صفات ندی زارت شان نبی محمد مصطفى